Geneză. La început, înainte de spațiu și timp, a fost radiația, un embrion de energie-materie mai mic decât vârful de ac. Neînchipuit de compact și fierbinte, o singularitate fără de formă și număr, gata să explodeze și să evolueze în particule ușoare și grele, în infinite generații de stele, asteroizi și planete, exoplanete și galaxii, după modelul creației sub pecetea științei, împărtășit azi de filozofii naturii. Ei înșiși, îngeri abisali ai conștiinței, ai nesfârșitelor taine, în binomul credinței, săvârșind între suflete moarte, suflete vii, dintre inimi suverane survolând, într-o a fi, a nu fi. În tabloul materiei, un adevăr fundamental sideral subzistă prin labirintul clar-obscur al realităților noastre. Aparente imanente, de pe versanți marginali, se revarsă împrejur același rest de lumină, imponderal, un continuum de forțe și energii latente, emergente, primind cuvântul, retina lui fantezistă. Pe firul de aur semantic al firii, un creator singular de neatins, precum verbul iubirii, înaintează neclintit în cuvânt, la îndemâna oricărui poet nomad pe pământ, limitația care nu limitează, de la facerea lumilor atât de vie poveste, ca un poem abisal special conceput, întru ceea ce este, este. Din lăuntrul limbajului, te privesc în ultima carte, frumoasă-mi frumoasă, de dincolo de moarte, ad literam iubire, tu mă rostești în cuvânt, într-un rest de lumină mă însoțești pe pământ. Când nu vei mai ști cuvintele mele, adeveritoarele de adâncim și înțeles, pe versanții uitării, la cimitirul de stele, pe versanții uitării te-o aștepta surzând, la cimitirul galactic de stele, inimi suverane survolând, vom înopta surzând în ultimul gând.